Wiedz o tym, że nie mogą szybko cię namierzyć. Nie pozwól im przeżyć, bo należy im się kara. System nie jest stabilny, na każdym kroku nawala. Frustracji fala, mózg rozwala, prawda stara jara. Ten wkurwiony człowiek jest silniejszy w godło, leci hara. Dlaczego masz szanować symbol, który każe żebrać? Rząd gorszy niż febra, ty bestia przebiegła. Ostrzone kły, pazury, nosiciel biegła. Wypiekane kościoły przy 20 stopniach mrozu. Inkarnacja empatii, kult obozu dla uchodźców. A wpływowa ludność w środku protestu, mieć w zarodku. Nie musisz powoływać się, wiesz, na pamięć brzodko. Nie wkurwia cię to stary, w domu podporządkowany. Paragrafy uwikłany, poprawność polityczna. Taka nasza polska śliczna, że żyje cisza to głupota. Ej stary, weź co zrób, by nie donąć w kłopotach. Na każdym kanale bredzi zjebana ciota. Nielemny kaszor Tusk nakreślił drugą Irlandię. Czy będzie mu tak fajnie, gdy córeczkę znajdzie w wannie? Rozczłonkowano, mija gandy lopy na zawannie. Poczęty staradnie obraz z jej PR-owcami. Dzień dobry TVN i kurwa taniec z gwiazdami. Kasi ciałko przebi stary najważniejszymi gwoździami. Zaczajony pod chatą, obszaj monitoring. Tu dokładny plan, wiesz, nie możesz szybko się wpierdolić. Trochę trzeba się podszkolić, potem przejść do ofensywy. Czy na mózgu jesteś krzywy? Nie, ty walczysz o przetrwanie i walczysz nieprzerwanie. Żyć tu jest przejebanie. W imburku pełen plecak, establishment w ryj dostanie. Zadajesz mi pytanie, czy się boję konsekwencji? Najwyżej będzie proces, rozwód będzie większy. Ty dostajesz pierdol, potem jesteś silniejszy. Pasterza sterczy w konwencjonale. Słuchaj, jak się dziwka zwierza. Podniecenie go ze zwierza. To się kurwo już zapędza. Stare przysłowie, prawda, wpatrzały kole. Ogarnij się matole i otrusz wreszcie oczy. Miałem wczoraj piękny sen, opy był proroczy. Może ktoś do gadła skoczy, nożem włoży eucharystię. Zajebana katolicka kurwa zachwalionym bysiem. Bólu obsrana sutanna, okraszona wiernych wizjem. Już chuj z waszym wyzyskiem. Lepiej kurwa daj na tacę, wtedy czynszu nie zapłacę. Ja po tobie nie zapłacę. Ej stary, powiedz, jaka myśl po głowie się kołacze. Grechy czarne plany, wiesz, musisz wybierać tak jak acze. Wybierasz ofiarę, to rozpisz plan dnia. Kiedy idzie do pracy, kiedy żre, kiedy zra, kiedy w chuja gra. Kiedy totalny brak czujności, odruchotek kurwie kości, poodrywaj kończyny. Tak kończą skurwysyny, nieświadomi swojej winy. Media szukają przyczyny, wszystko pójdzie na marne. Stary, dokładnie planuj, to ujdzie ci bezkarnie. Dzięki bohaterom giną państwa, to dali dane. Lepiej się zabezpiecz, wypłać hajs w innym mieście. Przerób gazową na ostrą, kradli życie doczesne. Kiedy zrobi się gorąco, ty zrób trochę przerwy. Musisz mieć stalowe nerwy, w głowie w chuj złości i werwy. Wykończyły się rezerwy, teraz trzeba zacząć rządzać. Przed zagrożenia będą chować się po gondach. Tak myśli blonda, nieodwracalne tak jak gląda. Coś iluzja bezpieczeństwa była kurwa bardzo wątła. Trzeba podprzątać, bo zrobiło się fuj brudno. Telefon z pogróżkami, ej, mówi się trudno. No i teraz proszę się wyjmujemy kartę. Wyrzucamy.